بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، دا باب شروع چه باب إذا صلى الظهر خمسا. نو پتیر درس کې د صحوه اړوند ځینې احادیث ذکر شیو او ځینې مسائل ته مستنبط شیو چې هلته وضاحت شیو. مستکمل د دې باب کو نو امام مسلم رحمه الله حدیث راوړی دی، ویلی دی: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، بمعنى حديث سفيان. دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لي أغوي: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذك إحدى صلاتي العشي، یو د بیگانو منځونو نه، یعنی بیگا طرف ته چې کوم منځونه کېږي له هغو منځونو څخه یو منځ راته وکړه. بې معنا حدیث سفیانه، چې دا د سفیان د حدیث په معنا راغلی دی، یعنی دا حدیث په پوره توګه مخکې ذکر شوی دی. دلته ولا بل سند راوړو چې په دې سند سره هم راغلی دی: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد انه قال. دا ابو سفیان څخه چې د ابن ابي احمد آزاد کړی غلام دی، هغه ویلی دی: سمعت ابا هريره يقول، ما دا ابو هريره رضی الله عنه څخه اوریدلی دی چې ویلی: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر، مونږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم د مازیګر مونځ وکړه. فسلم في ركعتين، نو په دو رکعتو کې سلام وګرځو. فقام ذو اليدين، ذو اليدين فاسده، فقال، ورته وویل: أقصرت الصلاة يا رسول الله، أي منزر على نشوي ده إيد الله رسوله، أم نسيت كتانا يرشو، إن إذا كم منش تانا باتشا دا رال نشوي ده أو كنا يرشوي ده سنغ نباتشا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائل: كل ذلك لم يكن، دا هيت شيء ندي شوي، نو منزر على نشوي ده أو نمانا يرشوي ده. فقال نو زليدين ورطيويل: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، يقينا زين لدغو كارون تخشوي دي ايد الله رسولا. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق ترمخ مخش، فقال بيويل: أصدق ذو اليدين، أي ذو اليدين رشتيوي لدي؟ فقالوا أغيويل: نعم، أو يا رسول الله ايد الله رسولا دا رشتيوي. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فات منس بركا تم رکعتونه چې دي پاتې شوي وغې پوره کړل. ثم سجد سجدتین، بیا دوه سجدې وکړلې. وهو جالس، په داسې حال کې چې ناست و، بعد التسلیم، وروسته د سلام ګرځولو نه. کل ذلک لم یکن، یعنی نه منصیر شوی دی او نه هم رالنډ شوی دی. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا هارون بن اسماعیل الخزاز قال حدثنا علي وهو ابن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو سلمہ وی چې مونږ ته ابو هريره رضی الله عنه حدیث بیان کړی دی، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين من صلاه الظهر، دو رکعت منځ او کده ماسپخیم لمنځخه، ثم سلم به سلام وګرځو. فاتاه رجل من بني سليم، نو دا بنو سلیم قبیلې څخه یو سړی ورته راغی. فقال ویل: یا رسول الله اید الله رسوله، اقصرت الصلاه ام نسیت، آیا منځ رالنډ شوی دی که د تا نه هیر شو. وساق الحدیث، او دا حدیث یې د مخکې په څیر راوړی دی. وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال. دا ابو هريره رضي الله عنه څخه نقل لغوي: بين انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر، يوخ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد ماسبخين منسكو، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم د دو ركعت نورس سلام وغرزو. فقام رجل من بني سليم، نو د بنو سليم قبيله څخه سړی ورته ورپاسید. واختص الحديث، او دا حديث بيان کړی دی: بين انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، دا ابو هريره رضي الله عنه دا خبر ټول هغه تاويلات ردي چې زين علماء په دې ځای کې کړی دي، لکه احناب په دې ځای کې دا سي تاويل کړی دي چې صلى بنا او صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هغه وي لدې څخه مراد دا ده چې نبي عليه السلام مسلمانانو ته منځ کړی دي. او ابو هريره رضي الله عنه دغه کیسه ته نه دي حاضر شوی، نو دغه تعویل د ابو هريره رضی الله عنه په دې الفاظ سره باطلیږي چې وای بین انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما د نبی صلى الله عليه وسلم سره مونځ کوو په خپله، ځکه دا په دې اړه صریح دلیل دی چې ابو هريره رضی الله عنه په خپله دغه مونځ حضر شوی دی. نو کله چې د احنافو دغه تعویل د حدیث په دې الفاظو سره باطل شه، نو ټولې هغه خبرې هم باطلې شوې چې په دې تعویل یې بنا کړي دي، لکه د دوی دا خبره چې وای شاید دا کیسه هغه وخت رامنځته شوي کله چې په منځ کې خبرې نه وي منسوخ شوي. نو دا خبره ځکه باطله ده چې دغه نسخه د بدر نه مخکې رامنځته شوي او ابو هريره رضی الله عنه د بدر غزا نه وروسته اسلام قبول کړی دی. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم د عمران ابن حسين رضي الله عنه سخنقل چي يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر نمازيگر منزوك فسلم في ثلاث ركعات نو په درې رکاتو کې سلام وګرځو، ثم دخل منزله بیا خپل کور ته ننوته، فقام الیه رجل نو یو سړی ورته ورپاڅېده، یقال له الخرباق چې خرباق ورته ویل کېده، یعنی خرباق نوم یې و، وکان فی یدیه طول او د ده په لاسونو کې اوږدوالی و، فقال وی ویل یا رسول الله ای د الله رسوله، فذکر له صنیعه نبی علیه السلام ته د هغه کار ذکر کړ چې تا خو داسې وکړل، وخرج غضبانه نبی علیه السلام راووته په داسې حال کې چې غوسه و، یجر رداءه خپل څادر یې راښکه، حتی انتهى الى الناس تر دې چې خلکو ته راورسېده، فقال وی ویل اصدق هذا ایا دا سړی رښتیا وي، قالو نو صحابه وویل نعم او دا رښتیا وي، فصلى رکعه نو نبی علیه السلام یو رکعت منځ وکړه، ثم سلم بی سلام وګرځو، ثم سجد سجدتین بی دوه سجدې وکړلې د سهوې، ثم سلم بی سلام وګرځو، ثم دخل منزله. دا حدیث په دې دلیل دی چې د قبلې نه په سهوې سره مخ ګرځول او ډیر مزل د سهوې په حال کې کول منځ نه باطلوي. یجر رداءه خپل څادر یې راښکه، دا یې د ډېرې تادۍ له وجې داسې کړي دي، ځکه نبی علیه السلام د منځ په اړه ډېر فکرمند شوی دی او په داسې حال کې راووتی دی چې څادر یې په ځمکه راښکلی دی او دومره صبر یې نه دی کړی چې دغه څادر واغوندي. خو د دې حدیث سیاق د ابو هریره رضی الله عنه د حدیث د سیاق سره په ځینو کارونو کې خلاف دی، لکه په دې کې چې آیا نبی علیه السلام د سلام ګرځول نه وروسته کور ته داخل شوی دی او که جومات کې پاتې شوی دی، او بل دا چې آیا نبی علیه السلام دوه رکاتو نه وروسته سلام ګرځولی دی او که د درې رکاتو نه وروسته یې سلام ګرځولی دی. خو ظاهر دا ده چې دا یوه کیسه ده او کوم الفاظو کې چې اختلاف دی نو هغه د ځینو راویانو له طرفه دی چې هغوی پکې ګډوډ شوي دي، له دې وجې چې په دې کیسه ډېر وخت تیر شوی و. والله تعالی اعلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحسين قال دع عمران بن الحسين رضي الله عنه سخنق لغواي سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم دمازيگر پا دري ركعتو كي سلام وگرزو، ثم قام بفاسد فدخل الحجرة خپل کوټې ته ننوته، فقام رجل بسيط اليدين نو ورپاسې د یو سړی چې اوږدو لاسونو والاو پراخ لاسونو والاو، فقال وی ویل اقصرت الصلاة یا رسول الله ایا منځ رالنډ شوی دی ای د الله رسوله، فخرج مغضبا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه شوی راووته، فصلى الركعة التي كان تركا نو هغه رکات یې وکړه کوم چې پریښی و، ثم سلم بی سلام وګرځو، ثم سجد بی سجدی وکړي سجده تی سهوې دوه سجدې د سهوې، ثم سلم بی سلام وګرځو. باب سجود التلاوت، باب دی په بیان د سجدو د تلاوت کې، دا بل باب راوړي. په دې باب کې د تلاوت سجدو په اړه احکام راوړي. نو وای حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخنقل لي يقين النبي صلى الله عليه وسلم قرآن لست، فيقرأ سورة فيها سجدة ويسرد بلسج باكي بسجدة، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ولا، ونسجد معه أو من بور سرهم سجدة ولا، حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، تر دې چې ځینو کسانو به له موږ څخه د سجدې لپاره زه هم نمونده کوو ځکه چې کسان به ډېر وو خلک به ډېر وو. په دې حدیث کې د تلاوت سجدې مشروعیت ثابت دی چې دا د شوافعو او حنابلو په نزد سنت موکد ده او د مالکیانو څخه پکې دوه قوله مشهور دي، یو دا چې سنت ده او دویم دا چې غوره ده او د احنافو په نزد واجبه ده. خو د دلایلو په لحاظ سره دا ایمه ثلاثه قول په دې مسله کې راجح دی پرته له احنافو څخه، ځکه نبی علیه السلام کله د تلاوت سجده کړې او کله نه ده کړې او همداسې د صحابو نه هم ثابت دي. بخاري، بیهقي او اثرم یو روایت راوړی دی، په هغه روایت کې دي ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه قرأ یوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى اذا جاء السجدة نزل. وی عمر بن الخطاب رضی الله عنه د جمعې په ورځ د منبر د پاسه سورة نحل ولوسته، نو کله چې د سجدې آیات راورسېده د منبر نه راښکته شو، فسجد وسجد الناس، نو هغه هم سجده وکړه، نورو خلکو هم سجده وکړله. حتى اذا كانت الجمعه القابله قرا بها، تر دې چې راتلونکي جمعه کې هم دغه صورت ولسته. حتى اذا جاء السجده، تر دې چې کله د سجدې آیات راغې، قال، نو یې ویل، یا ایها الناس، ای خلکو، انما نمر بالسجود، موږ به د سجدو په آیتونو ورتېرېږو. فمن سجد فقد اصاب، چا چې سجده وکړه نو ښه کار یې وکړه. ومن لم يسجد، او چا چې سجده ونه کړله، فلا اثم عليه، نو هیڅ ګناه ورباندې نشته دی. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، او عمر رضي الله عنه سجده ونه کړله. وزاد نافع عن ابن عمر، او نافع فکې د ابن عمر رضي الله عنهما څخه دا الفاظ زیاتې کړي دي چې ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء، الله تعالی په موږ باندې سجدې نه دي فرض کړې د تلاوت سجدې مگر چې موږ یې وغواړو، یعنې موږ ته پکې اختیار دی. او په روایت د اثرم کې دي على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء، عمر رضي الله عنه خلکو ته وویل فقال رشيقين، الله تعالی په موږ باندې د تلاوت سجدې نه دي فرض کړې الا ان نشاء، مگر که موږ وغواړو، یعنی موږ ته پکې اختیار دی. فقراها، دغه د سجدې آیات یې ولوسته. ولم يسجد، او سجده ونه کړله. ومنعهم ان يسجدوا، او خلک یې هم منع کړل د سجدې کولو نه. نو دا صحیح حدیث او د صحابو اجماع سکوتي په دې دلیل دی چې د تلاوت سجده واجب نه ده. او حدیث سبب په دې هم دلیل دی چې قاري او اوریدونکی دواړه به سجده کوي، او هغه اوریدونکی به هم سجده کوي چې تلاوت ته غوږ نه وي ایښی، همداسې واوري. خو د دې کس په هکله دومره تاکید نشته دومره چې دغه چا په هکله دی چې غوږ یې ورته ایښی او د تلاوت د اورېدو اهتمام یې کړی. بله مسله دا ده چې آیا د تلاوت سجدې لپاره اودس شرط دی که نه. نو دې کې د علماو اختلاف دی، خو راجح دا ده چې اودس ورله شرط نه دی. ابن عمر رضی الله عنهما بې اودسه د تلاوت سجده کړې، او امام بخاري رحمه الله باب لکولی دی، ویلی دی باب سجود المسلمین مع المشرکین، باب دی په بیان د سجدو د مسلمانانو کې د مشرکانو سره. او مشرک خو پلیتی دغه خو اودس نه وي. نو د امام بخاري رحمه الله له دې باب څخه دغه طریقه او مذهب معلومیږي چې هغه د تلاوت سجدې لپاره اودس نه شرط کوي. دا مذهب د شعبي او شوکاني هم دی، خو بیا هم که د اودس په حال کې سجده وشي ډیره ښه ده، واجب نه ده. بله مسله دا ده چې آیا د تلاوت سجده په مکروه وخت کې جایز ده او که نه. نو په دې کې راجح دا ده چې جایز ده، ځکه دا سببي سجده ده، نو کله چې سبب موجود شو سجده جایز ده. امام شوکاني رحمه الله هم دا خبره راجح کړې ده. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقل لغوي ربما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم القران كلنا كلش بنبي السلام قران ولست فيمر بالسجده او بسجده ورتيده فيسجد بنا نمنتب السجده كولا حتى ازدحمنا عنده تردي چ من نبي السلام بخاك تيل وكو حتى ما يجد احدنا مكانا ليسجد فيه تردي چ نب من دکو یو کس پمن کی ز ليسجد فيه د پارچ پاکی سجده وکي في غير صلاه فرت لمنزنا يعني دا سجده د منز نه و بلکې د تلاوت سجده و حتى ازدحمنا عنده دا تل به زکه کو چې ز بتنګ او خلق بډیرو في غير صلاه يعني دا د من سجده نه و بلکې د منز نه بهر د تلاوت سجده و حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دا أبو إسحاق نقل لغوي ما دا أسود نوري دي لدي چه دا عبد الله بن مسعود رسل عنه بس نصر حدث بيانه چه غير النبي صلى الله عليه وسلم نقلي أنه قرأ يقين النبي صلى الله عليه وسلم ولست والنجم سورة نجم فسجد فيها نو په دغه صورت کې سجده وکړه الله وسجد من کان معه او هغه چا هم سجده وکړه چې د نبی علیه السلام سره و غیر ان شیخا پرته له یو بوډا څخه اخذ کفا من حصن چې یو ورغوی کاڼي راواخیستل او تراب یا خاورې راواخیستلې فرفعه الى جبهته او خپل تندي ته یې پورته کړلې وقال ویې ویل یکفینی هذا ما ته همدا هم کافي کیږي. قال عبدالله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي لقد رأیته بعد قتل کافرا یقینا ما ولید هغې لره وروسته له دې چې د کفر په حال کې وژل شوی و. فسجد فيها د الله تعالی د امر عملي کولو له وجې دلته نبی علیه السلام سجده کړې ده او د الله تعالی د هغه غټو نعمتونو د شکر ادا کولو له وجې سجده کړې چې په اول د صورت کې ذکر دي او هغه نعمتونه دا دي. نبی علیه السلام د خپل خواهش نه خبرې نه کوي بلکې وحي ورته کیږي او الله تعالی خپل خوا ته غوښتی دی. جبریل علیه السلام یې په خپل اصلي شکل کې لیدلی دی او الله تعالی ورته غټې غټې نښې ښودلې دي. نو د دغه نعمتونو د شکر ادا کولو له وجې نبی علیه السلام سجده کړې ده. وسجد من کان معه او هغه چا هم سجده کړې ده چې د نبی علیه السلام سره په دغه ځای کې و که مسلمانانو که مشرکانو که پیریانو او که انسانانو ټولو ورسره سجده کړې ده لکه څنګه چې د ابن عباس په حدیث کې راغلی دي چې بخاري روایت کړی دی. مسلمانانو خو له دې وجې سجده کړې ده چې د نبی علیه السلام د امر تابعداري وشي او شکر ادا شي او مشرکانو له دې وجې سجده کړې چې هغوی په اول ځل سره د الله تعالی کلام په چوپتۍ او په عظمت سره واورېدو. نو د هغې د عظمت په مقابل کې هغه دښمني او مخالفت هیر کړو چې دوی پکې اخته وو. نو د سجدې د امر په اورېدلو سره خپل ځان قابو نه کړش بلکې سجده وکړه. او دا کیسه د رمضان په میاشت کې په 15 کال د نبوت کې رامنځته شوې وه وروسته له هغه چې صحابه په اول ځل سره حبشې ته هجرت کړی و چې بیا ورته دا خبر هم ورسېده چې قریشو اسلام راوړی دی. نو هغوی بیرته راوګرځېدل خو کله چې د راګرځېدلو نه وروسته قریش د مخکې نه بدتر حال کې ولیدل نو په دویم ځل هجرت ته مجبور شوله. هر چې هغه بوډا و چې سجده ونه کړه او یو موټی خاورې یا واړه کاڼي تندي ته پورته کړل نو هغه امیه ابن خلف و چې په جنګ بدر کې د کفر په حال کې ووژل شو. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن قصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام. دا ابن قصيط نقل لي شاغيد عطاء بن يسار نقلي أنه أخبرهم چې یقینا دې عطا ابن یسار ده ته خبر ورکړی دی انه سأل زید بن ثابت چې ده زید بن ثابت نه پوښتنه کړې ده عن القراءة مع الامام د امام سره د قرات په اړه. یعنی عطا ابن یسار د زید بن ثابت نه پوښتنه کړې ده چې د امام سره قرات کول څه حکم لري. فقال نو هغه ورته ویلي دي لا قراءة مع الامام في شيء د امام سره قرات نشته په هیڅ شي کې هم. یعنی د امام سره په هیڅ شي کې قرات نه کې. وزعم او داسې ویلي دي انه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم چې هغه په رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې لوستلی دی والنجم اذا هوا دغه صورت یې په لوستلی دی فلم يسجد نو نبی علیه السلام سجده نه ده کړې. زید بن ثابت په نبی علیه السلام باندې دغه صورت لوستلی دی او هغه پکې سجده نه ده کړې. لا قراءة مع الامام في شيء دا د زید بن ثابت رضی الله عنه قول دی. دا خو یا د فاتحین سوا د نور قرات په اړه دی او په نورو سورتونو حمل دی چې یعنې د فاتحینه سوا نور سورتونه به امام پسې نه لولي او یا هم دا خبره پرېښودل شوې ده له دې امله چې د ډېری صحیح او مرفوع احادیثو خلاف ده. وزعم یعنې ویې ویل دلته زعم په معنا د قال سره دی قرأ والنجم اذا هوا فلم يسجد دا الفاظ په دې دلیل دي چې د تلاوت سجدې پرېښودل جایز دي او دغه سجدې سنت دي واجب نه دي. بیا په دې حدیث باندې امام مالک او د هغه ملګرو داسې استدلال کړی دی چې په مفصل صورتونو کې د تلاوت سجدې نشته برابره ده که تیوالی منفصل وي او که اوسات منفصل وي او که قصار منفصل وي او کوم حدیثونو کې چې د نبی علیه السلام نه د سورت نجم سورت انشقاق او د سورت علق د آیتونو سجدې نقل لي نو د هغو نه یې داسې جواب کړی دی چې دا سجدې منسوخ شوي دي. د دغه سجدو د نسخې لپاره په حدیث د باب استدلال کړی دی او همداراز په حدیث ابن عباس استدلال کړی دی چې په هغې کې دي ان النبی صلی الله علیه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل من تحول الى المدينه نبي عليه السلام دا مفصل په یو صورت کې هم سجده نه ده کړې د سوخنه چې مدینه ته راغله ده. یعنی د هجرت نو وروسته نبی عليه السلام د مفصل صورتونو سجده نه دي کړې. خدا استدلال ضعیف ده ځکه حدیث ابن عباس ضعیف ده. حدیث د ابو هريره چې وروسته راځي هغه ور سره په ټکر کې ده چې په دغه حدیث کې دي سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك ويمنغ نبي الاسلام سرقو إذا السماء انشقت سورتك سجد وكرلا أو اقرأ باسم ربك ودي سورتك مرسل سجد وكرلا زكا أبو هريرة رضي الله عنه في مدينة إسلام راوري جدا هجرات نشبك قال ورستو أو هرچي حديث تزيد بن ثابت ده كم چي ذكرش نو دا تلاوت سجدو ده پريخدرو پا جواز دليل ده أو پا نسخ دليل نده. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت. دابو سلمة بن عبد الرحمن نقل لي شيقنا أبو هريرة رضي الله عنه قرأ لهم دويت ولست دا سورتك إذا السماء انشقت فسجد فيها نو بدي سورتك سجد وقرلا. فلما انصرف كلتي سلام وقرزو أخبرهم نو دي خلقو تي خبر ورك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها شيقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي سورتك سجد كردا. وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ندا حديث دا أبو هريرة رضي الله عنه سخة فدي سندهم نقل شويده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخة نقل لغويلدي سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من دا نبي الاسلام سر سجد وكرلا في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك فإذا السماء انشقت سورتك أو فإقرأ باسم ربك سورتك وديكم دا نبي الاسلام سر دا تلاوت سجد كرده. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال دا عبد الرحمن الأعرج سخنقل لي چدا بنو مخزوم قبلي أزاد كره غلام ده عن أبي هريرة چاغيه دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لي أنه قال چاغيه لدي سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد وقرلا في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت سورتك أو فإقرأ باسم ربك سورتك. عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم أعرج داهم دغ عبد الرحمن بن سعد ده چقولو كنينمي أبو أحمد ده أو فتقريب التهذيب كويلي دي أبو حميد كنينم ده أو مدني ده أو دا قليل الحديث ده يعني كم حديث ورسخ نقل لي أو هرچي براروان حديث كي كم أعرج ذكر ده نهغا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ده كنينمي أبو داود ده چه دا ربيعي بن الحارس ازاد کرده غلام ده او دا كثير الحديث ده يعني دير احاديث ورسخ نقل لي چه پا دلو دلو امامانو تري حديثونا نقل کرده. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله دا حديث بدي سنسرهم نقل لي. وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال أبو رافع نقل لدواي صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة ماذا أبو هريرة رزل عنه سر منزك دماخستا فقرأ نويلست إذا السماء انشقت دغسرة أولست فسجد فيها نبديك السجدة وكرلا فقلت له ما ورتويل ما هذه السجدة دا د تسشینا دا سجده تا وکړه لا دا د انکار په مقام کې ویلی دی. فقال انه هغه ویل سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم ما دا سجده ابو القاسم صلى الله عليه وسلم پس ورسته کړی دا فلا ازال اسجد بها حتى القاه نزبه همیشه د پاره دا سجده کوم تر دې چې دا غسره ملاو شما یعنی مړ شما او د نبی صلی الله عليه وسلم سره ملاو شما. وقال ابن عبد الاعلى فلا ازال اسجدها ابن عبد الأعلى ويردي فلا أزال أسجدها زبا هميشة دا پارا دا سجدة كوما هغيب كدا الباز ويردي. صلاة العتمة دا دا مخصوصاً منصبه لكيه چه بانلچين بورت دا غنم ويلو من بيد السلام ندا غنم سخا دا تنزيح و درجة كمانا وكرا او ها غنم تي ترغيب ورکره كم چه ورت شريده كيه ده او عتمة پا پتحو سرده دا دي وقت ما خام نورست دا اسمان لكي نارو سخا رنا ختم دل نورست شروع كيه چې د شپې د اول سلوس تر اخره پوري یعنی د شپې د اول درېمې تر اخره پوري د دې وخت غځېدلی دی. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاء قال وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التميمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث بدي سنة رحم رغلية نور الفازي دمخي بسير دي ولك تغيير بكيدة هغدا چه بديكي خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الفاظ ندويلي. وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال أبو رافع نقل لي أغوي رأيت أبا هريرة ما ولد أبو هريرة رضي الله عنه يسجد في إذا السماء انشقت چه سجده بيك ولا پا إذا السماء انشقت صورت كي فقلت ما ورتويل تسجد فيها أي أتبا ديكي سجده كي فقال غيوين نعم آو رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ما خبل دوست صلى الله عليه وسلم لدلده چه بدي صورت كي بسجده كولا فلا أزال أسجد فيها نزبه هميشا سجده كم بدي صورت كي حتى ألقاه ترديش ده غسر ملاو شما. قال شعبتو شعب ويلدي قلت ما ورتويل النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي عليه السلام مراد؟ قال غيول نعم أو يعني دوسني نبي عليه السلام مراد أغيول جاو. باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. داب الباب راولي معنى دا باب ويدا باب دي صفة الجلوس وبيان دا طريقة دا كناستلو كي في الصلاة في منزكي شي في منزكي وبس طريقة كيني دا طريقة بدي باب كي ذكر دا وكيفية وضع اليدين على الفخذين اهو بيان دا طريقة دا اخدلو دا لسنو كي با بتنونو باندي نو بدي باب كي دا خبر بيانيگي چه پا منز كي با پس طريقه كيني او لسنة با پا بتنونو ماني پس طريقه كدي دا قيده پا حال كي با پس طريقه ماني لسنة پا بتن ماني كدي. نو حديث راولي واي حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا ابو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال عامر بن عبد الله بن الزبير دخبل لارنا نقلي چه عبد الله بن الزبير ده قال غيولي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة كلاچ بكينا استفمونسكي جعل قدمه اليسرى نوکی به خودل خپل چپپ خا بین فخذه و ساقه دا خپل پتون او پنڈی لاندې دلته به کې خودلا و فرش قدمه اليمنى او خوره بکړه خپل خيب خا و وضع يده اليسرى او خپل چپ لاس به کې خود على ركبته اليسرى خپل چپ زنګون باندې و وضع يده اليمنى او خپل خلاس به کې خود على فخذه اليمنى خپل خيبتون باندې و اشار باصبعه او بخبل قوتي سر بي إشارة كولا سبابي قوتي سر بي إشارة كولا جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه إيه تحت فخذه اليمنى وساقه دل تداقية سر مراد چه نبي عليه السلام خبل چپ بكا دا خيبتون او بانده لان دي إخي دا او منز كي مراد ندي جب منز كي إخي دولا زكا چه پروايد دا بوداود كي دي جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه خبل چپ بكا د خپل پتون او پنڈی لاندې کې خودلا او همداسې ابو عوانه په خپل مسند کې هم ذکر کړی دی. نو په دې روایت سره داسې مقصد واضح شو چې چپ پښې د ښي پتون او پنڈی دواړو نه لاندې وستې ده. نو له دې څخه دا معلومیږي چې منځ کوونکی به د خپلې وروستنۍ برخې په چپه برخه کېني چې دې ته تورک ویلی کېږي چې وضاحت یې وروسته راځي. وفرش قدمه اليمنى په دې کې لږ اشکال دی او هغه دا چې د ښي قدم درول سنت دي چې په دې خبره د علماو اتفاق دی او په دې اړه ډېر صحیح احادیث په بخاري او نورو کتابونو کې هم راغلي دي. نو له دې وجه چا ویلي دي چې شاید دا کوم راوي ته وهم شوي او خطا شوي او صحیح داسې چې ونصب قدمه اليمنى چې خپله ښي پښې ودروله. قاضي عیاز ویلي دي دغه روایت د ښي پښې په اړه صحیح دی. نو د خورولو معنی به داسې شي چې نبي عليه السلام په دغه ځل ښي پښه د ګوتو په څوکو ونه دروله او نه یې هم ګوتې کلاو کړې لکه څنګه چې بیا په ډېری احوالو کې داسې کول. امام نووي رحمه الله وایي چې همدا تاویل غوره دی او نبی علیه السلام دا کار د جواز لپاره کړی دی. نو د پښو ګوتې په ځمکه ایښودل که څه هم مستحب دي خو پرېښودل یې جایز دي او دا تعویل له دې څخه غوره ده چې یو ثابت روایت چې په صحیح د مسلم کې راغلی دی هغه ته غلط وویل شي. هغه روایت چې د مسلم ټولې نسخې پرې متفق دي او په ټولو کې همدغسې راغلی دی دا د امام نووي رحمه الله خبره وه چې دلته مو را خلاصه کړه. وضع یده الیسرا علی رکبته الیسرا، یعنی خپل چپ لاس یې خور کړی دی او په چپ زنګون یې ایښی دی. او په روایت د ابن عجلان کې دي ویلقم کفه الیسرا رکبته، په چپ لاس سره به خپل زنګون نیولی و او د لقمې په توګه به ورباندې قبضه کړې وه. نو دا حدیث د نورو هغه احادیث سره څه منافات نه لري چې په هغو کې دغه طریقه نه ده راغلې، ځکه چې دا کارونه نبی علیه السلام په مختلفو اوقاتو کې کړي دي، نو کله یو کار کړی دی کله بل کړی دی، تر منځ یې څه منافات نشته. وضع یده الیمنا علی فخذه الیمنا ای مقبوضه، خپل ښي لاس یې په خپل ښي ورون کېښوده او په حالت د قبض کې، یعنی داسې موټی کړی ایښی و. دلته د وضع نه مراد د موټی په حال کې د ښي لاس ایښودل دي، ځکه په بل روایت کې داسې ذکر دي ووضع ابهامه علی اصبعه الوسطى، خپل غټه ګوته په منځنۍ ګوته کېښودله. واشار باصبعه، او په خپلې ګوتې سره اشاره وکړه، یعنې په خپلې مسبحې ګوتې سره د الله تعالی توحید ته اشاره کړې، ځکه د بیهقي او د نورو په روایت کې راغلی دي چې دا معنی جوړیږي چې نبی علیه السلام به په مسبحې ګوتې سره د الله تعالی توحید ته اشاره کوله، یا به په دې سره توحید اراده کوو. خو د دې دا مقصد نه دی چې نبی علیه السلام به دغه لاس هغه وخت موټی کوو کله چې به په التحیه کې د توحید کلمې ته ورسېدو، بلکې صحیح دا ده چې لاس به د قیدې د اول نه موټی کړی و او تر اخره به دغسې موټی ساتلو، او همداراز د اول نه تر اخره به مسبحه ګوته د اشارې لپاره پورته کړې وه. چا چې یوازې د توحید کلمې په وخت کې د اشارې په اړه ویلي دي، نو کوم دلیل ورسره نشته دی، بلکې ظاهر د حدیث په همدې دلیل دی چې د اول نه به ګوته د اشارې لپاره اوچتې نیسي. د حدیث پیدا په دې حدیث کې په قاعده کې د کیناستلو یوه طریقه ذکر ده، او هغه دا چې چپه پښه به د ښي ورون او پنډۍ لاندې وباسي او ښي پښه به خوره کړي او په دغه طریقه به کښېني، چې دې ته تورک ویلی کېږي، چې دا په قاعده کې د کیناستلو یوه طریقه ده. نورې طریقې هم شته چې وروسته بیانېږي. دویمه پیدا، په قاعده کې د اشارې لپاره مسبحه ګوته پورته کول مستحب دي. درېمه پیدا، په منځ کې د کیناستلو په طریقه کې د علماو اختلاف دی. د شوافعو مذهب دا دی چې په آخري رکات کې به تورک کوي، که څه هم دوه رکاتي مونځ هم وي، خو که څلور رکاتي مونځ و نو اوله قاعده کې به چپه پښه خوری او په هغې به کښېني، او دویمه قاعده کې به تورک کوي. نو د شوافعو د مذهب خلاصه په دې اړه دا ده چې په آخري قاعده کې به تورک کوي، برابره ده که دغه آخري قاعده په دوه رکاتي مونځ کې او که په درې رکاتي کې وي او که په څلور رکاتي کې وي. خو کوم مونځ کې چې دوه قاعدې وي، نو په اوله قاعده کې به تورک نه کوي او په دغه آخري کې به کوي. امام مالک رحمه الله وایي چې په دواړو قاعدو کې به تورک کوي، او امام ابو حنیفه او سوری ویلی دي چې په دواړو قیدو کې به چپه پښه خوری او په هغې به کښېني، یعنې تورک به نه کوي، افتراش به کوي. او امام احمد رحمه الله ویلی دي که دوه رکاتي مونځ و نو چپه پښه به خوری په هغې به کښېني، یعنې افتراش به کوي او تورک به نه کوي، او که څلور رکاتي مونځ وي نو په اوله قاعده کې به چپه پښه خوری او په هغې به کښېني، او په دویمه قاعده کې به تورک کوي. د دې مذاهبو هر یو خپل دلایل دي چې دلته یې نه راوړو، خو مونږ تب کې د امام احمد رحمه الله قول راجح کاری، ځکه چې تفصیل یې کړی دی، ویلی دي چې کوم منځ کې دوه قاعدې وي نو اولې کې به افتراش کوي او دویمه کې به تورک کوي، او دا قول په دې وجه راجح دی چې دا د احادیثو تر منځ د جمعوالي لپاره تر ټولو نږدې قول دی، ځکه حدیث د عایشه رضی الله عنها کې راغلی دي چې مسلم راوړی دی وکانه یقول فی رکعتین التحیه وکانه یفرش رجله الیسرا وینصب رجله الیمنا وکانه ینهى عن عقبه الشیطان. نبی علیه السلام به د دوه رکاتو نه وروسته التحیه ویله، او خپله چپه پښه به خوروله او خپله ښي پښه به ودروله. وکانه ینهى عن عقبه الشیطان، او د شیطان په څیر د کیناستلو نه به منع کوله. نو دا څرګند دلیل دی په دې چې نبی علیه السلام به د هر دوه رکاتو نه وروسته ابتراش کو، یعنی چپه پښه به خوروله او په هغې به کیناستلو. خو لیکن په حدیث د ابو حمید کې د څلور رکاتي مونځ په آخر کې تورک ثابت دی، نو له دې وجه دغه زیادت به هم منو. نو حاصل دا شه چې په مونځ کې د کیناستلو په وخت افتراش مطلقاً سنت دی، چې پښه به خوری او په هغې به کښېني، مګر په کوم مونځ کې چې دوه قاعدې وي نو په هغې کې په آخرنۍ قاعده کې تورک سنت دی، همدا یو حالت یې مستثنا دی. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال. د عامر ابن عبد الله ابن زبير نه نقل لي چې هغې د خپل پلار عبد الله ابن زبير رضي الله عنه څخه نقلي، قال چې هغې ویلي دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو کله چې بکین است دعا به غختله وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى نو خپل خلاص به په خورون کې خدا و يده اليسرى على فخذه اليسرى او خپل چپ لاس به په چپرون کې خدا و اشار باصبعه السبابه او په خپل سبابه ګوت سره به اشاره کوله ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى او خپل غټه ګوت به په منځنۍ ګوت باندې کې خدا و يلقم كفه اليسرى ركبته او خپل چپ زنګون به په چپ ورغی باندې د لقمې په سیر نیولې و اذا قعد يدعو یعنی کله چې نبی علیه السلام تشهد ته کیناستلو دعا به کوله ځکه چې تشهد په دعا مشتمل دی ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى او خپل غټه ګوته به په منځنۍ ګوتې کېښودله یعنی دواړه ګوتې به یې راکړی کړلې ویلقم کفه اليسرى ركبته یعنی زنګون به په چپ ورغوي کې ورننه باسي تر دې چې زنګون به پکې د نوړۍ او د لقمې په سیر نیسي او دا په هغه صورت کې کېږي چې ګوتې د زنګون نه تاو کړي او کې ونیسي خو دا طریقه په ځینو احوالو حمل ده یعنی ځینې احوالو کې داسې کړي او په ځینو کې داسې کړي چې لاس یې پرون ایښی دی او زنګون یې پکې نه دی نیولی وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخنقل لي يقين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة كلش بمنسك كين أستلو وضع يديه على ركبتيه نخبل لا سنبه بخبل زنغنو يخدل ورفع اصبعه اليمنى او خپل خي غوته به پورته کوله التي هغه غوته دليل ابهام چې غټي غوته ته نږدې و فدعا بها نو باغي سره به دعا کوله ويده اليسرى على ركبته اليسرى او خپل چپ لاس به په چپ زنګون کې خدا باسطها عليها فداس حال کې چې دغه چپ لاس به په زنګون باندې خور کړی شه او باسطها فداس حال کې چې خور کړی به و د لاس عليها په دغه زنګون باندې او قبضه به نه وکړي به وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ده ابن عمر رضي الله عنهما سخنقل لي يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد كلاشي باب التشهد كي كيناست وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى خبل چب لاس بيب وچب زنگون كي خدا ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى او خپل خلاص به په خیزنګون کې خدا وعقد 53 او د 35 شمار په سیر به ګوتی راقد کړلې او اشاره بالسبابه او په سبابه ګوت سره به اشاره کوله سبابه دغه مسبحه ګوت ویل کیږي دیتا سبابه زکوای چې په وخت د جنگ کې په دې سره اشاره کیږي وعقد 53 د 35 ګوټه یا د 35 حساب په سیر ګوتی راقد کول دای په دې طریقې کړي چې د مسبحه ګوتنه ور اخواته درې ګوتی راقد کړي دي او مسبحه ګوتې آزاده برخي او غټه ګوتې د مسبحې ګوتې لاندې استلې او د منځنۍ ګوتې سره جنګولې همدغه طریقه ده حافظ په تلخیص کې دې حدیث را نقلول نو ورسته وای وصورتها ان يجعل الابهام معترضه تحت المسبحه طریقې ویدا ده چې غټه ګوتې د مسبحې ګوتې لاندې واچي نو دا خو په تشهد کې په زنګون باندې د خلاص د ایښودلو یوه طریقه ده چې په دې حدیث کې ذکر شوه نورې طریقې هم شته چې یوه طریقه دو حدیثه مخکې ذکر شوه او درېمه طریقه درې حدیثه وروسته را روانه ده خو د دې حدیثو ترمنځ هیڅ منافات نشته ځکه د دې امکان شته چې دا ټولې طریقې په مختلفو اوقاتو کې ترسره شوې وي نو له دې وجې ټولې جایز دي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال دع علي بن عبد الرحمن المعاوي سخنقل لي أنه قال شغبير لي رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبت بالحصى في الصلاة زع عبد الله بن عمر ولد المبداس حالك ما بمونسكي فورو كانوا سرلو بكولي فلما انصرف نهاني هر کله چې هغه سلام وګرځه وزې منه کړمه فقال راته ویل اصنع کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع هغه کار کوه کم کار چې نبی سلام کوه فقلت ما ورته ویل وکيف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع رسول الله صلی الله علیه وسلم بس کار کوه قال هغه ویل کان اذا جلس فی الصلاة کله چې نبی سلام په منځ کې کیناسته وضع کفه اليمنى على فخذه اليمنى خپل خي ورغوي په خپل خي ورون باندې کېښودو وقبض اصابعه كلها اخبل طول غوتي بي راقد كرلي موتي بي كرلي واشار باصبعه التي تلي الابهام او بخبل هغ غوتي سر بي اشاره كولا چي غتي غوت تبنيش دي و إني سبب قدر بإشارك ولا ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى أو خبل شبر غوي بيبو شبرون مانيكي خدو لدي حديث زيني فوائد أولا فيدا بدي حديث كي بتشهود كي دلاسونو يخدون مستحب طريقة ذكر دا شي بخيلة سر قبض أو إشارك والمستحب دي او چپ لاس د زنګون لپاسه یا د زنګون په خوا کې او یا هم د زنګون په نیولو سره ایښودل مستحب دي. دویمه پیدا منځ کوونکی به د تشهد په حالت کې خپلې مسبحې ګوتې ته ګوري او دا ورته مستحب دي او د دېنه ور اخوا ته باید ونه ګوري، ځکه چې په روایت د ابو داود او نسائی کې دي د عبدالله ابن زبیر څخه نقل دي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله په تشهود کې کیناست نو خپل چپ ورغوی به په چپرون باندې کېښود و اشاره بالسبابه او په سبابه ګوت سره به اشاره کوله لا یجاوز بصره اشارته، چې نظر به د اشارې نه وښته. درمه پیدا په تشهود کې د ښي لاس ایښودل یو څو طریقې ذکر دي. یوه طریقه دا ده چې ښي لاس په ښي ورون ایښودل او ټولې ګوتې موټی کول یا راخت کول او په سبب ګوتې اشاره کول، چې دا طریقه په حدیث ابن عمر کې ذکر ده. دویمه طریقه دا ده چې ښي لاس په ښي زنګون ایښودل او درې پنځوس غوټه جوړول، یعنې د درې پنځوس شمار په څیر ګوتې راخت کول او د اشارې لپاره سبب ګوته پورته کول، چې دا طریقه هم په حدیث ابن عمر کې ذکر ده. او درېمه طریقه دا ده چې ښي لاس په ښي ورون او چپ لاس په چپ ورون ایښودل او د ښي لاس غټه ګوته په منځنۍ ګوتې ایښودل او په سبب ګوته اشاره کول او چپ لاس باندې چپ زنګون د لقمې په شکل نیول، چې دا طریقه په حدیث د عبدالله ابن زبیر کې ذکر ده. څلورمه طریقه دا ده چې د ښي لاس د څنګلې څوکه په ښي پتون ایښودل او د ښي لاس دوه ګوتې راخت کول او نورې ګوتې چې غټه او منځنۍ ګوتې دي هغه راکړی کول او سبب ګوته د اشارې لپاره پورته کول او بیې خوځول، چې دا طریقه په حدیث د وائل ابن حجر کې راغلې ده چې امام احمد او نسائی په صحیح سند سره راوړی دی. په دغه حدیث کې دي وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى او د خپل ښي څنګلې تیره څوکه یې په خپل ښي پتون باندې کېښودله، ثم قبض تنتین من اصابعه او بیې خپلې دوه ګوتې راقط کړلې، وحلق حلقه او داسې راکړی کړلې، ثم رفع اصبعه بیې خپله ګوته پورته کړله یعنی سبابه، فرأيته يحركها يدعو بها ما ولد هغه چې خوځوله او په هغې سره دعا غوښتله. پنځمه طریقه دا ده چې ښی لاس په ورون باندې پرته له موټی کولو ایښودل او په سبابه ګوتې سره اشاره کول، چې دا هم په حدیث عبدالله ابن زبیر کې ذکر دي، ځکه چې په دغه روایت کې یوازې د لاس په ایښودلو او په اشاره کولو بسنه کړې. همداراز ابو داود هم د ابن عمر په سند سره داسې یو روایت راوړی دی چې په همدې دلالت کوي، او ابو داود او ترمذی چې د ابو حمید روایت نقل کړی نو په هغې کې هم د لاس موټی کول نه دي ذکر شوی. خو امام شوکانی رحمه الله ویلي دي چې کومو حدیثونو کې د لاس موټی کول نه دي ذکر، دا به په هغو احادیثو حمل وي چې په هغو کې د لاس موټی کول ذکر دي، نو مطلق به په مقید حمل شي. نو مقصد دا چې دا طریقې په مختلفو اوقاتو کې کړي دي. څلورمه پیدا په تشهد کې د سبابه ګوتې خوځولو په اړه مختلف روایتونه راغلي دي. یو روایت پکې دا دی چې نبی علیه السلام سبابه ګوته نه ده خوځولې، لکه په حدیث عبدالله ابن زبیر کې چې ابو داود راوړی دی، داسې زیادت پکې شوی دی انه صلی الله علیه وسلم کان یشیر باصبعه اذا دعا ولا یحرکها. نبی صلی الله علیه وسلم به په خپلې ګوتې سره اشاره کوله کله چې به دعا کوله، یعنی کله چې به قیدې ته کیناسته نو د دعا لپاره به دغه سبابه ګوته پورته کوله، ولا یحرکها خو خوځوله به نه، یوازې د اشارې دپاره به داسې پورته کړې وه. او دا د ځینې عراقیانو مذهب هم دی. او په حدیث د وائل ابن حجر کې دي چې نسائی راوړی دی وحلق حلقه ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. نبی علیه السلام دا ګوتې راکړی کړلې، بیا خپله سبابه ګوته پورته کړله، نو ما ولید هغه یحرکها چې خوځوله، یدعو بها او په دغه ګوتې سره دعا غوښتله، یعنی دعا په وخت کې دا ګوته داسې خوځوله. او دا د ډېری مالکیانو مذهب هم دی، خو لیکن ځینو علماو دې ته ترجیح ورکړې ده چې ګوته نه خوځول غوره دي، چې دا د جمهور علماو مذهب هم دی، ځکه چې په دې اړه حدیث د عبدالله ابن زبیر صریح دلیل دی کوم چې ذکر شي. او کوم روایت کې چې خوځول ذکر دي نو دغه روایت ته ځینو علماو شاذ ویلي دي، او که صحیح هم شي نو په جواز به حمل وي. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم ابن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال د علي بن عبد الرحمن المعاوي څخه نقل لغوي صليت الى جنب ابن عمر ما د ابن عمر زلانهما پسنګ منځوکه فذكر نحو حديث مالك نو د مالک د حدیث په سیر الفاظیب کې راوړی دي وزاده او د الفاظیب کې زیدي کړی دي. قال سفيان چې سفيان ویلي دي فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم منتا يحيى بن سعيد دا حديث مسلم بيانه يعني دا مسلم بسنسر دا حديث منتا بيانه ثم حدثنيه مسلم بي منتا دا حديث مسلم بخبر بيانه يعني ترمنز واستبه ختم شلا. باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته وصب الباب راوري معنى دا باب دا دا باب دا باب دا السلام للتحليل فبيان دا سلام كي للتحليل من الصلاة چدا د منځن د حلال والد لپاره دي چې د منځنه سړی حلاليږي په دې سره نور کارونه ده عند فراغها په وخت وزګاریدلو د منځنه او کیفیته او طریقه د سلام نو په دې باب کې دا خبره بیانېږي چې د منځنه په سلام سره وزي او حلاليږي به او دغه شان د سلام طریقه په ذکر ده. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر دابو معمر نقل لي أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين شي يقينا بمكة كيو أميرو دو تربت بسلام قرزو يعني خيو شاب تربت. فقال عبد الله نو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن علقها دايد كم زن الزكرة دي. قال الحكم في حديثه حكم بخبال حديث كويل دي شيو راوي دي حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بداك وال يعني عبد الله بن مسعود بيداس خبره وكلا شي دا كار بنبي السلام كو ان علقها علقها فتح عين او كسر د لام سره دي يعني دا سنته د كم زنه لاستكري دي او بس طريقي ور باندې بريالي شوي دي. عبد الله بن مسعود لدي خبر سخه معلوميږي شي دوړه طرف ته د سلام ګرځول سنت باغ زمانه کې د عام مشرانو پنس پر خودل شي. نو عبد الله بن مسعود لدي وجه تعجب کړه دي چې دغه سنته د كم زنه ذکرل چې وسي پابندي کوي. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها دا أبو معمر نقل لي شاغي دا عبد الله بن مسعود نقلي قال شعبة شعبة ولدي رفعه مرة يوكرت دا حديث مربو كرده يعني دا حديث نبي الله سلام تمربو كرده لكبا روايد مسند احمد كدي قال سمعته مره رفعه ثم تركه ما داخين دا حديث اورد يوكرت شي مرفوع بيانه او بيولا رفع برخدلا ان اميرا او رجلا سلم تسليمتين شي يقينا يو امير يا يسري دو ترت سلام وغرزو. فقال عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان علقها اذا كم نذكر هذا. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال دا عامر بن سعد نقل لي شاغيد خفل بلار نقل لي قال غوي كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا يسلم عن يمينه شي خيط ربط بسلام قرزو وعن يساره أو شبط ربط بسلام قرزو حتى أرى بياض خده تردي ما بعد النبي عليه السلام دا غنبرو سبينوالي لدا عن عامر بن سعد دي بورنم داسي دا عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي سقراوي دا أوساد التابعين سخده يوصل تلور هجري كي وبات شويده عن أبيه لدينا مراد سعد بن أبي وقاص دي شي معلوم صحابي دي شي دا عشرة مباشرة سخده حتى أرى بياض خده يعني دا النبي عليه السلام دا غنبري هغا برخة شي دا وشتان نخالي وهغا بميني دلا ودې کې دلیل دی چې د سلام په وخت کې به ښي او چپ طرف ته د مخ اړولو کې مبالغه کې او سلام دې لپاره مشروع شوی چې د منځ نه پې حلال شي چې ګرځول یې فرض دي او بل شی په ځای نشي راتلی بلکې که څوک له سلام ګرځولو پرته له منځ څخه په بل شي سره وځي نو منځ یې ماتیږي ځکه نبی علیه السلام فرمایي وتحلیلها التسلیم له منځ نه حلالیدل په سلام سره دي نو دلته له منځ څخه حلالیدل یوازې په سلام پورې خاص کړي دي چې په بل شي سره نشي حلالیدی او بله وجه دا ده چې نبی علیه السلام په سلام ګرځول همیشوالی کړی دی او نه دی فریښې او داسې هم فرمایلی دي صلو کما رأیتموني اصلي داسې مونځ کوئ لکه ما چې ګورئ چې زه مونځ کوم یعنی زما په څیر مونځ کوئ. او بله وجه دا ده چې په مونځ کې د سلام په ګرځولو د نبی علیه السلام له زمانې څخه تر زموږ زمانې پورې په تواتر سره عمل ثابت دی چې له یوې طبقې څخه بلې طبقې ته په تواتر سره انتقال شوی او سلام ګرځول داسې فرض دي لکه څنګه چې د احنافو فنیز اخیرنۍ قاعده فرض ده چې په پرېښودلو سره منځ ماتیږي نو د هغې په فرضیت باندې هم پرته له اخبار احادو یا عملي تواتر بل دلیل نشته. باب الذکر بعد الصلاه دا بل باب راوړي معنا دا ده باب الذکر بعد الصلاه باب دی په بیان د ذکر کې وروسته لمونځ څخه د منځ نو ورسته کوم ذکر پکار دی نو هغه اذکار په دې باب کې بیانېږي او د منځ نو ورسته سمدس په کوم اذکارو باندې باید شروع شي دا خبره پکې بیانېږي نو حدیث راوړی وای حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعده إمام مسلم رحمه الله ويلي دي چه مونتا زهير بن حرب حديث بيان کرده أغوي مونتا سفيان بن عيينة حديث بيان کرده چه غيد عمر ننقلي قال عمر ويلي دي أخبرني بذا أبو معبد مات أبو معبد بدي حديث سر خبر را کرده ثم أنكره بعده بلا غي ورسه إنكار دي هم کرده چه دا حديث ما نده بيان کرده عن ابن عباس دي ابن عباس رضي الله عنه سخي نقل كرده قال چه ويلي دي كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير من بدنا بيه السلام من سر ترسيدل والتكبير سر بيجان دلا يعني كلا چه بنا بيه السلام تكبير ويلا من بو يشلو چه نبيه السلام من سر تورسو أو ختم يكو كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير دلتا دا تكبير بعض علماء اختلاف كرده چه ده دینه سه مراد دی نو زینو ویلی دی چه هم دغه الله اکبر ته مراد دی چه ده منز نو رسته به دری کرد وای او زینو ویلی دی چه ده دینه هغه ذکر مراد دی چه الله اکبر هم ورسره ای لکه په حدیث ابن عباس رضی الله عنهما کی راغلی دی چه بخاری روایت کرده دی هغه وای ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ماني اواز پر تکول کله چې بخلکو د پرز من سلام وګرځو د نبی اسلام په زمانه کې وو او ابن عباس ویلی دی كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته زو په دې پیدل ما چې کله به سلام وګرځو او دا به مې واورېدل نو پوه به شوم چې دیو سلام وګرځو دا حدیث ورسته هم راځي نو کوم روایت کې چې د تکبیر یادونه شوی دا غینه مراد سبحان الله الحمد لله الله اکبر دی یعنی هغه تکبیر چې ذکر ورسره ملګری ځکه د ذکر لفظ سبحان الله الحمد لله الله اکبر ټول ته شامل دی نو له دې وجې غوره دادی چې پرز منځ ورسته استغفر الله درې کړې ته ویل شي بیا ورپسې اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک ته یا ذا الجلال والاکرام ویل شي او بیا د هغې نه ورسته نور اذکار وشي حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي معبد مولى ابن عباس انه سمعه يخبر عن ابن عباس قال ده عمرو بن دينار نقل لي چاغيد ابو معبد چې ده ابن عباس رضي الله عنهما ازاد کړه غلام دي لا غيسخ نقلي انه سمعه يخبر عن ابن عباس چې ده عمرو بن دينار ده معبد نوريدلي دي يخبر عن ابن عباس جدي ابن عباس رضي الله عنهما سخي خبر وركو قال چغي ويلدي ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير من النبي عليه السلام من سر ترسيدل نبي جندل مگر په تکبير سره ومن پیجندل يعني هغه تکبير چې نور ذکر ور سره ملګری قال عمرو عمر ويلدي فذكرت ذلك لأبي معبد ما ذا خبر ابو معبد توكلله فأنكره نغت انكارك وقال ويل لم أحدثك بهذا ما تتدا حديثنا بيان كره قال عمرو عمرو ويلدي وقد اخبرنيه قبل ذلك لدي سخمخ كما ته دي حديث بار خبر را کړه دي او دای ماته بیان کړه دي دلته شیخ تخبل روایت نه انکار کړه دي خدا انکار نقصان نه کوي زکه کله چې شیخ د شکل وجه یاد نسیان نه وجه تخبل روایت نه انکار وکړي اگر روایت به هم حجتي او کپا یقیني توګه انکار وکړي یعنی داس انکار وکړي چې د راوی تکذیب پکې غرضي نو به د روایت حجت نه دي حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره ابن جريج ولدي چه مات عمرو بن دينار خبر را کرده چه يقين أبو معبد چه ده ابن عباس رضي الله عنهما أزاد کرده غلام أخبره أغدا تخبر ور کرده أن ابن عباس أخبره شيقنا ابن عباس تتخبر وركرد أن رفع الصوت بالذكر شيقنا أواز برتقول بذكر سرى حين ينصرف الناس من المكتوبة كلاش خلق ده برز من سلام وقرزي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال أو هغويلدي قال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما ويلدي كنت أعلم زبب يدلم إذا انصرفوا بذلك كلاش بدوي سلام وقرزو بذلك دغه تکبیر سره اذا سمعته کله به مې چې دی واورېده کله چې به مې تکبیر واورېده بیا به پوه شوم چې دی سلام وګرځو دا حدیث دلیل دی چې د منځ نه وروسته په اوچته واز سره ذکر مشروع دی چې دا مذهب د ابن حزم دی خو نورو معتبرو مذاهبو ولو دا حدیث په دې حمل کړی چې په اوچته واز سره به ذکر کله ناکله د خلکو د تعلیم لپاره کوو نو په اوچته واز سره ذکر کول مشروع او مستحب نه دي خو د حدیث ظاهر د ابن حزم رحمه الله په خبره دلیل دی او د مذاهب اربعو ولاو چې کومه خبره کړي د هغې لپاره کوم دلیل نشته. خو بیا هم داسې اوچت آواز مراد نه دی چې نور خلک په تشویش کې واچوي، بلکې درمینه آواز مراد دی. نو په دې سره دا باب سرته ورسید. په آینده کې به انشاءالله چې نور بابونه بیانیږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.